หลังเลื่อยไปใสเห็นแต่สนแนมเห็นหลังไปไวไวมือนี่ไรเวลาแม่สิมาบอกเจ้าไปหาเขามาสู่กินผ้าใดผ้าใดสินพ่อใดห่อย่างกายพ่อใดคลายความหนาวหวาดหาลมมาตองเห็นแต่ทางผู้เป็นน้องเอื่อยไปใสละลูกแม่เป็นยังกันแท้ๆคือสีหน้าบ่ซื่นบานแท้ลูกนะเอื้อยว่าหยังให้ลูกคือจังหน้าเศร้าหน้ามองแต่คําบ่แม่ฟังลูก แม่เอ้ยเอื้อยเล่าไปเดินเล่นแถวกกให้ไก่กกม่วงแม่บ่ต้องเป็นห่วงพวกลูกเว้าหยอกเล่นกันแล้วเลยส่งเสียงเรื่องเมืองเมืองบ้านบ้านหรือว่าเรื่องคู่คู่แม่ได้ยินพาหนูพวกลูกจากกันเล่นซื่อๆดอกแม ่ลาเอ้ยเจ้าอยู่ทํากับเอื้อยแม่สิแลนหาเองย่ำแม่มาจังไปหับอยู่วางทางกับพ่อแล้วไปน้ำหาพี่สาวเจ้าอย่าไปไกลสิลาเอ้ยพากินข้าวอยู่พี่เด้อลาแม่สิไปรับลูกลาถ้าแม่อยู่พี่เด้อ แม่อย่าไปลาของเขาอย่าไปเอาของเพิ่นเขาสิตีเขาสิฆ่าเงื่อนใดอาหารมาลูกสาวลาสิทาแม่เฝ้าไปเฝ้ามาเด้อแม่ สำนวนลูกสาวน้อยพลอยมีใจได้บ้านเสื่อนบอกคือนางผู้เอื่อยแข็งกระด้างต่างกันแม่เป็นสาตำสันลูกเป็นนอนั่งคนมันกังวลหัวใจลูกใหญ่มาเป็นสาวแล้วอนาคตการไก่ให้ที่เป็นคนเลี้ยงเขาเครื่องใจรักษาต่ำบ่มีเงินมีคำสิมาซื้อเสื้อผ้าให้มาเอนูคือเห็นเขาใส่เสื้ออิงใส่เดียวซ้อใส่ผีโทรศัพท์มือถือพองนุ่งยีนหัวกินน้ำเขาเอาตัวอย่างแม่นี่เมื่อทุนทางบ่มีเงินสิซื้อให้มันด่าไทยเจ้าแม่นมาโอ้ยสาธุเด้อสาธุเด้อขออินพรมฝ่าแนมนำคำสู่ซอยให้ลูกสาวคนใหญ่ทั้งอีน้าผู้น้อยมีคนคำแม่นลำยางเด้อเด้อเด ้องเอ้ยแม่หมาจากลูกแล้วไปหาครัวแนวกินแลนจนวิ่งแต่หาเลาะโลดบ่มีแนวใดมันจนใจนางหมาเฒ่าเศร้ามีแห้งคองลาเมื่อยบอนเคยใดกับบ่ได้เอ๊ะวันนี้เป็นอีหยังนางหมานางลีนหอยญาติลูกบ่มีกินจนตาเว้นสิตกดินโลดบ่มีแนวใดไปนางค่อยน้อมสนหาหมู่คนกินแล้งหามันเหลือเศษเนื้อพ่อมีแนวไปฝากตอนลูกสาวลาถาอยู่ให้ก้าวโกศลธิราชไทยประพาสปากับขุนไก่ซะแล้วนอนแล่มไพ่เศร้าผักได้หนึ่งราตรีแล้วพระองค์เซ็ตงานบานเลยหาชมประพาสปาว่านิท่านใหม่ต่างกองดำเนินเรื่องต่อนิท่านเบิ่งดูโกศลเอ้ย อรุณเสนยามเศร้าเสียงกาเว้าห้องวีวอนตัวหนึ่งขันเทิงคอนตัวหนึ่งบินนอเจิดเจยกะท่าคุมพองเขาสักสองเท่าเด้อสี่เท่าได้แตกตื่นเซลบินไปหากินคือคนโอ้ยขวาสแสวงมาแรงบงองล่าชามานอนข่างอยู่กลางไพ่ได้ขึ้นหนึ่งออกเดินเที่ยวมาถึงบอนพลาเรียบจ่ายมีสายห่วยหออมผู้ ังเสียงนกเด้อจีจู่สนีวอนวอนหาหอมมาลาอยู่ในดงลงกระใจหรือไทยชื่นยืนเหลียวมองมุ่นไม่อยู่ในภายอีเขียวชะอุ่มละบ้านเมืองไหนเย็นสุมมาบ้านนั้นมีหมู่ใหม่นำใสใสบ่แห้งแรงให้แพงไม่ไว้แน่เด้อเด้อคนฟังโอ้ยโอ้ยละนาเอาละคุณไก่เอ้ย พระเจ้าข้า ลาติการพันแล้วเสเบตอหรือขึ้นครับขั้นเฮาไปหลายวันสิขาดงานอยู่ทางบ้านเด้อมาดหาเขามีการหนุ่งบ่มีคนสั่งการด้วนตู่กะมาเฮากะมาอยู่ดาวเด่นก้วงบ่ห่วงมึงแล้วคุณไก ่ผู้กายเห็นดีนำพระเจ้าข้าข้าแต่เหนือหัวทานขุนไก่บ่บังอาจกลับหรือไปแล้วแต่ทานวิจารณ์แจงแต่งเองข้าพระบาทถามเขาแล้วผู้ชำนาญการเดินป่าเขาว่าวิตตีนผาก็สิถึงกาตายล่งเกยเป็นทงหน้าแล้วจังผ้าขุนขาขึ้นจำปานครลาดข้าพระบาทบ่อยสาสิผ้าท่านตาวนครแล้วพระเจ้าค่ะ เอาขั้นตัวจังสั่นก็มาออกเดินทางดงทั้งพุ่นเขาว่ามีในทุ่นถางป่าแป่นเมิดแล้วเฮาไปดูเห็นหูท่านเห็นตัวสิตัดสังมอบให้กรมป่าไม้ดำเนินเรื่องสงสารพวกทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมเห็นแก่ตู่ตัดไม้ทำลายทรัพยากรของชาติพวกมนุษย์อุบาทขาดศีลขาดธรรมบอกคำนึงถึงอนาคตของลูกหลานบ้านเมืองเอาซะเลยปัดออกเดินทางกันเถอะทหาร ขอเชิญพระองค์ท่านเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะ ลามาเถื่อนี่ไกลแล้วเด้อย่าแม่ใกล้บ่อนไม้สิต่างปองพี่น้องต่างทางใจคือจังไม้มันยุ่งอยู่ในบุงบ่เห็นเงื่อนผู้หนึ่งอดทำเพียรผู้หนึ่งใจรีบร้อนมันคือฝนบ่ใส่ก่อผู้หนึ่งเสิ่งกองเขาน้อยเหยียดมือเย็นมีจังหวะผู้หนึ่งกำมือสักแบบสติงไว้สิงฟังของจริงพ่วมนักหนาเสียงคำพาว่าให้นำบ่ต้องล้ำยืดเยื้อมันเสียมองปองนิทานมัวแต่ยันแต่เงินพวกคนเบิ่งอึดอัดใจบ่ไปมาทางใดมันเคืองคืนผู้ฟังสมมุติน้ำบ่ทันแล้วเบิดเวลาแกงสากรคอยฟังตอนบอนบูอีนางเอ้ยลูกแม่มาสัทธาฟังเอ้ยโอ้ยละนา ข้ามันดามาลาบอเตาแม่นางเอ้ยย่านแต่เช้าเมืองเขาเอายามาใส่เขามาเมื่อเจ้าอีแม่มาหรือแม่ไปข้าบ่วงถือเขาตีแสบฟาดนำลูกสาวเจ้าทอดคำเลยมาถึงยามือเศร้ามันดาเจ้าบอเตามาแม่เอ้ยแม่ลูกสาวนอนบ่หลับตาถ้าเสียงอ่อนนอนทั้งให้แม่ว่าไปข้าวเดียวได้บ่ได้กะสิตาเลี้ยวไปเบิ่งทั้งพี่สาวเล่าบ่เดือดบ่ห่อนเล่านอนเล่นอยู่สบายลานั่งลูกตนแม่ผู้บ่ลำบากให้แปะกว่าแนวกินแม่ว่าฝนลิ้นลมหนาวแม่เจ็บเผาบอดเศร้าใดแม่ไปใส่ลูกยังถ้าแม่นั่งมาลูกเป็นห่วงใจนั่งเวินอยู่ควงคว่างคิดเห็นหน้าอีแม่มาโอ้ยเด้โอ้ยเด้อ ยเอ้ยแม่บ่มาคืนนึงแล้วจักไปอยู่ทางใดเถือเขาตีเอายาเบื่อหรือเบื่อตายหรือใดแล้วหรือแม่ไปฆ่าบ่วงเถือเขาตีจนคนโลนอดอาหารทนบ่ได้แม่บ่มาใจลูกพรผู้เป็นเอื้อยจักอยู่ไสที่แม่เล่ากับบ่ทันมาอยู่เอื้อยก็จักว่าไปทางใดบุ แต่เมื่อตาเด่นจักมันจมอีหยังกระดอกกระเดื้อกูสินอนกับว่าเป็นตานอนตาหลับ อีล่าเอ้ยแม่บ่มามึงอย่าหอนแม่บ่ตาวเล่าเป็นหมาว่าไปหาแนวกินบ่ห่วงนำลูกทางบ้านไปพบท่านพวกมาผู้แล่นน้ำกันห้องแล้วเฮาแล่นติดเสื่องอยู่ใจเราบ่ห่วงน้ำลูกเต่าผู้ของท่านอยู่จินแม่นเมื่อได้ยินบ่คำโบราณเพิ่นว่าฝนตกเล่นยามเดือนเก่ามาติดเสื่องแล่นเป็นหมู่ย่านตาแม่ของกูและย่านตาแม่ของมือมันหักเป็นจังสันอย่าฝันทอนแม่สิมาลานางเอ้ย ทำบอนผักอย่างไปหาเที่ยวจักข้าวเดียวสมพ่อมาเล่าสิมาอีแม่มาเล่าไปเล่นอ้าวเฮาเป็นคนแย่ไปอยู่แต่น้ำหมาบ่เข้าทาหลายนะป๋ายายหมาอยู่นี่หนีไปพร้อมพร้อมกันก็ได้ตัวอ้าวอีล่าฟังฟังฟังมันเสียงผู้ใดเบากันแซ่บแซ่บในทางปากทำเมื่อไหร่ยินบ่ล่ะล่ะ ก็เป็นเสียงแม่เฮามาล่ะบ่เอื้อย โอ้ยมันบ่แม่นผู้ฟังอยู่นี่มันบ่แม่นเสียงอีแม่เฮาเด้อนี่แม่ผู้ว่า อีล่าเสียงผู้บ่าวคักคักแน่นอนเลยเสียงจังสิล่ะเอ่ยว่าเสียงผู้ใ สไปเอาจังสิซะให้มึงไปจอบเบิ่งกันให้ล่ะร่างเธอเปลี่ยนผู้บ่าวเฮาสิพอสิได้คุยเอาเป็นลูกเป็นผัวที่เอ่ยว่าแหม บ่บ่เอ่ยล่ะบ่ไปดอกถ้าแน่อยากไปก็ไปโลดล่ะสิถามแม่อยู่ในธรรมนี่ดอก ว้ายเว้าจังได๋ก็เว้าอีอันนี้นี่จะมึงบ่มักดีมึงบ่ไปก็บ่เป็นหยัง กูไปผู้เดียวก็ได้ ขั้นเป็นผู้บ่าวนี่ติกูจะจีบเอาผู้เดียวมึงอย่าเสียใจน้ำก้นกันแล้วกันนะ โกสนเดือนน้ำผู้ตาแล้วดูม่วนไหมหูฟังเสียงเลไรจับเพิ่งไม่มันห้องโอ้โอ้สูงแล้วพวกสัตว์ป่ามันคงเห็นคนมาตื่นเต้นท้องแซวห้องดอกเสินบินคุณไกลเอ่ยโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยคุณไกลเอ่ย พระเจ้าค ่ะพ่อเฮามาฮอดนี่ได้ยินเสียงแววแววกาห้องแซวบ่ทันคักฟังฟังฟังฟังฟังคุณไก่ ผู้ข้าก็ได้ยินคือกันผู้ข้า คุณศักดิ์คุณจิเรศตุ้ม พระเจ้าค่ะ โจ โจ้ยพระเจ ้ า โอย พระเจ้าค่ะ เราว่าแม่นสีอีเอียงคนจ๋าบ่แม่นหน้าหรือได้นะแม่นแล้วหน้าคุณไก่ แม่นพวกพระองค์ล่ะพระเจ้าค่ะ แม่นพวกคนมาตัดไม้เป็นฝูงคนคนตัดป่าเตรียมตัวไปละสีหน้าบัดหาเขาน้อต่อสู่ถึงข้าวบูต้องซอยกันเอาเอาเอาเอานั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเด้คุณไก ่แม่ล่ะผู้ข้าน ั่นเด้คุณไก่เด็กผู้หญิงแลนจันจันไปทางนั่นฝ่าวแลนตาม ผู้ข้า ไปไปเร็ว ไปคุณโจ้คุณตุ๊ก เขาคงตกขมาข้ามตามน้ำเบิ่งเด้อคุณไก ่รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะ อย่ามือไหวทำลายเขาเอาแม่นางมาทางพีเฮาสิเป็นคนถามสอบสวนดูให้มันหูเขาเป็นคนอยู่ในผู้หรือเป็นคนไทยบ้านเป็นลูกของคนงานมาตัดใหม่ทำลายป่า ไปนำตัวมาเบื้องหน้าอย่ารอสาเมียนบ่เห็นก็มีเวรโอ้ยโอ้ยละนาไปเอานางมาหาการเว้าจ่าต้องงุ่นนิ่มเด้อจ่าน้ำเขาเว้ามวนม้วน พระเจ้าค่ะ เฮาสิทาอยู่นี่ขุนไก่เฝ้าแหลมนำไปทหารไปนำกันเด้อไปบึดสุคนเลยไปโจ้ตุ้ม เจ้าค่ะ ขอเดชะข้าได้คุ้มตัวแล้วเอานางมาถวายหมอบเชิญท่านสอบเบิ่งถอนนางเป็นเสื้อลูกผู้ใดขุนไก่ถามเบิ่งแล้วยิ้มลาลาบ่ไขจ่าขอแก่องค์ราชาถามเบิ่งเอาหานางเว้าพระเจ้าค่ะสำหรับข้าสิไปทางพุ่นไปน้ำหาหามีอีกเพราะสังเกตเพิ่งแล้วมีห้อยเล่นพวกหมู่คนพระเจ้าค่ะ เอาละเอาละคุณไก่เอ้ยให้ตัวไปสกุลน้ำเบิ่งให้ถึงจุดเด้อแม่นเขามาคนเดียวหรือเขามาเป็นชุดคอยระวังตัวด้วยเด้อตุ้มเด้อ พระเจ้าค่ะ ตู้ก็คือกันไปน้ำเลยอวยมหานางลาเหลียวหน้ามาให้โอเบิ่งเฮาเป็นเสือเจ้าฟ้าเจ้ามาตั้งแต่ใสไผเป็นพ่อแม่เจ้าแม่เน่าห้องแหงใดหนอเว้าสู่เราฟังเบิ่งก่อนน่ะล่ะ ด้วยนิสัยของคนพานด้วยสันดานของนางเอื้อยแต่ใดมาต้องกาเสียงอยากไปอยู่ในเมืองตั้งเธอโศกเข้าข้างสิบ้างเจ้าที่แม่มาส่วนมานั่งผู้น้องจักสิกาหรือบอกาเฮาต้องพาไฟแดงแปลงสำนวนว่าจ่าพี่พญาให้ลองเว้าข้าแต่เหนือหัวเจ้าฟังสำเนาเอื่อยสิว่าฉันเป็นลูกนางหมา ฮะแม่นางเกาะ บ่แม่น ว่าจะได้กว่านาง ฉันเป็นลูกพระราชามาเที่ยวดงเดาดานดาวลงทางบ้านตั้งแต่นั้น โอ้ลงบ้านลงเมื่อมา แม่ล่ะเสด็จพี่ป่านนี้พ่อกับแม่คงสิคอยอยู่บ้านเวลาผ่านมาแห้งเดือนหนีจากเมืองมานั้นจนเครื่องฟ้องมองบัวใจนุ่งมีน้องสาวนอนอยู่สูงจิตอดเมืองเด้อและบ้านไอจักปานนี้อยู่จังได้ใจลอยลอยโอ้ยเด้ละพระองค์เอ้ยเดี๋ยวนี้นั่นนี่น้องสาวคอยอยู่ในถ้ำบอนอมาตไปหาขอแจองค์พระราชาได้โปรดปานปุ่นปองฉันมีน้องคือนางลาเจ้าค้ากรุณาสงสารแม่เสด็จพี ่ละได้ฟังเสียงสำเนียงเว้าเบิ่งเล่าคิงเถิงวาดทาสมเป็นลูกพระราชาลูกเมืองมาอยู่ดาวกับทางน้องจนว่ามองเอาละเอ้ยนางเอ้ยพี่ตกลงสิซอยน้องรับไปอยู่ในปาง เสด็จพี่เว้าอีหลีตัวบ่ได้ตัวเอ้ยแม่นบ ่นี่คือความจริงเอานางไปในวังโอ้โอ้ยไปสั่งสอนให้เรียนรู้โอ้แล้วขั้นอยู่ไปอยากขึ้นบ้านสิมีสารประกาศเปล่า โอ้ยดีใจหลายบ้านนี่ล่ะสิได้กลับบ้านกับเมืองกันสักที บอกให้พ่อมีเจ้ามาเอาน้องตาอาเอาคืนเดี๋ยวนี้พาขาดซอยแก้มป่วยลอยทั้งดำมองผมเป็นหังทั้งหยองบอกของงามบัดยามพอรอคุณไก่สิขึ้นโค้งตกลงควรบอกว่าผ่านจังกลับขึ้นนอสู่บ้านโอ้ยอีนครกวงควงสถาน ว่าเลิงเลิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีโอ้ยล่ะนะ ในตอนนี้หมอขุนไก่มาถึงธรรมมาเห็นสาวทองคำอยู่ในธรรมบ่มีหมู่มาเป็นตาโอดสูบเป็นผู้หญิงผ้าขาดซอยแต่ห้อยยิ้มยิ้มกระใจเบิ่งท่าทางกระใช่ไรแต่ทรงโศกโศกาคือจังคนนอนเดือกเป็นห่วงอย่างผวังเลื่อยเหลียวเบิ่งทรงสีเศร้าเป็นเงาเงาคือสีเมื่อยเทิงตกใจตื่นเหลื่อยย้ำเห็นหน้าพวกหมู่คนเป็นลูกลี้ลูกหล่นเทิงสีแลนหนีไปหมอขุนไก่สิลองถามบ่อมผานางบางทีหูหนูอยากกลัวเกงยานที่ขุนไก่อยู่เมืองใหญ่มากับพระบาทไทยได้มาเล่นแม่นเที่ยวไพใส่ห้องห้องเอ่ยโอ้ยละนา อ้าวหยุดหยุดหยุดก่อนล่ะอย่าเฝ้าไป โอ้ยปล่อยแขนลาแม่มาจับแขนลาเฮ็ดหยัง เอาละล่ะนางเอ้ยเจ้าบ่ต้องตื่นทวงพี่สิปล่อยยังมือมานั่งเซ้าคุยกันบอกพี่มาเบิ่งดูล่ะบอกชื่อเสียงของเจ้าทั้งบิดาพร้อมทั้งแม่บ้านอยู่แก่ละแวกกำแม่นถ้ำสร้างให้หน้ามาอยู่ถ้ำซอนลีแม่นมีเรื่องแนวใดพี่มีถ้ำขุนไก่พอพญาพาเดินดาวเฒ่าอยู่ในนครกวงจำป่ามาเที่ยวป่าเว้าเบิ่งท่าน้องล่ะอย่ามั่วย่านสันสายตั้งใจดีๆตั้งสมาธิให้มันเว้าเรื่องจริงอย่าโกหกเด ้อแล้วเพียคุณเอ๋ยเกิดขึ้นมาอยู่ในธรรมบ่มีไปมากำแขนตัวน้องจังยันสัน ลาสิบปีล่วงขึ้นมันบ่มีไปมาปากเว้าอยู่น้ำเท่าอีแม่มาพี่นางเอ๋ยเกิดในร่องในป่าใหญ่มาหอดตำนี่แม่เป็นนอแนวสาดซื้อว่านางมาขาวผัวพำเพียนตะนอมเลียงมีพี่สาวซื้อนางเอ๋ยเล่าไปเดินชมป่าส่วนว่าแม่นางมาไปแต่วันจนเศร้าไปหาเข้าคว้าสะแวงไปแต่วันจนมาแจ้งบ่ทันเต่าขึ้นกาบและนั่งนอนบ่มีหลับเป็นห่วงน้ำมันดาแก้วจากเป็นกำน้อยยังแล้วและนั่งเป็นแนวคนแม่ของน้องเป็นสาตำบ่มีเข้าพ่อคำนอนบ่หลับคือทอดเจ้าข้าหนึ่งเท่าอีแม่มาตาซึมซึมโอ้ยโอ้ยลันเด้อพี่คุณเอ๋ยแม่เป็นมาผ้าอยู่ทำบุญเลือกรรมแต่ชาติก่อนลูกเป็นคนทั้งสองแม่เป็นมาหาเขาเลี้ยงทั้งผ่าหอกายพี่คุณมาแต่ทางคุณเห็นพี่สาวของลาบอเห็นแม่หมาลาบนอสีขาวล้วนนั่นแม่นั่งดอกพี่คุณ แม่เป็นหมาวัดตีนั่ง จ้า หูความจริงยิ่งนางนี่เป็นคนดีบ่ลืมแม่ชาติกำเนิดตั้งแต่แม่เป็นหมาลาผู้นองยังย่อยองเป็นห่วงหาถ้าเฮาเอาน้องผู้ลาเข้าไปอยู่ในเมืองคงบ่เป็นทองเหลืองอาจแม่นทองคำแท้เอานั่งไปในเมืองไปหาแพหาผ่าไปท่าคีมีแต่งไปปลูกแป้งแต่งยอมเป็นคนหู แม่นผู้ดีสีนวลนวลเอ่ยโอ้ยละนา